صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den çokça sadır olan bazı hadislerde kendisinin şefaati hakkında biz müminleri müjdelemektedir. Bugünkü hadisimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinin müminlere dair olmasıyla ilgili bir hadis. Efendimiz'den Allah'ın izniyle şefaatin sadır olacağı hadislerde ifade edilmiştir. Fakat Allah azze ve celle kendisine izin vermediği müddetçe hiçbir kimsenin, hatta hiçbir peygamberin şefaat etme yetkisi yoktur. Sevgili dinleyenler, bundan dolayıdır ki hiçbir peygamberden bu dünya hayatında şefaat istenmemelidir. Şefaat et ya Resulallah demek aslında bir bakıma doğru olan bir kelime değildir. Çünkü şefaat yetkisi kıyamet gününde bütün insanların sorguya çekileceği, bütün peygamberlerin, bütün salihlerin ve Allah Azze ve Celle ile bütün müminlerin toplandıkları o günde Peygamber Efendimiz'e verilecek olan şefaat yetkisidir. Bu şefaat yetkisi ancak ve ancak kıyamet gününde Allah'ın izni ile kendisine verilecektir. Öyleyse bu dünya hayatında Efendimiz'e şefaat yetkisi verilmemiştir. Bundan dolayıdır ki bu dünyada şefaat yetkisi istemek, şefaat istemek doğru değildir. Sadece şöyle dua etmek daha doğru bir duadır. Ya Rabbi, bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eyle diye dua etmek daha doğru bir duadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet gününde müminlere şefaatçi olmasıyla ilgili bir hadis, yine Sünen-i Tirmizi'nin şefaat babı hakkında rivayet olunmaktadır. Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle rivayet etmektedir. Ebu Hureyre buyuruyor ki, dedim ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme et getirildi ve kendisine takdim edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan yedi. Etin bu kısmından hoşlanırdı. Etten bir parça ısırdı ve sonra şöyle buyurdu. Kıyamet gününde ben bütün insanların efendisiyim. Bunun sebebini biliyor musunuz? Allah bütün insanları, öncekileri ve sonrakileri düz bir sahada toplayacak. Davetçinin sesini onlara duyuracak. Göz onlara nüfuz edebilecek. Güneş kendilerine yaklaşacak. Gam ve kederin takat getirilmez ve tahammül edilmez derecesine varacaklar. İnsanlar birbirlerine şöyle diyecekler. başınıza geleni görmüyor musunuz? Rabbiniz katında size şefaat edecek bir kimse bakmayacak mısınız? İnsanlar birbirlerine bakacaklar, Adem'e müracaat ediniz diyecekler. Ve derhal Adem'e gelip şöyle konuşacaklar. Sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı, kendi ruhundan sana üfledi ve meleklere sana secde etmelerini emretti. Onlar da sana secde ettiler. Rabbinin katında bize şefaat et. Ne halde olduğumuzu görüyorsun. Ne duruma vardığımızı biliyorsun. Adem onlara şöyle cevap verecek. Rabbim bugün o kadar ağır bir şekilde gazaplanmıştır ki bundan önce bu derecede gazaplanmamış ve bundan sonra da asla bu derece gazaplanmayacaktır. Aynı zamanda beni ağacın meyvesinden men etmişti ve ben onun emrine karşı gelmiştim. Nefsim, nefsim, nefsim, kendi derdime düştüm. Başkasına gidin, Nuh'a gidin. Sonra Nuh'a gelecekler ve diyecekler ki, ey Nuh, dünya milletlerine gönderilen peygamberin ilki sensin. Allah seni çok şükreden kul olarak adlandırdı. Bize Rabbinin katında şefaat et. Ne halde olduğumuzu görüyor ve ne duruma vardığımızı biliyorsun. Nuh aleyhisselam onlara şöyle cevap verecek. Rabbim bugün o kadar ağır şekilde gazaplanmıştır ki bundan önce bu derece gazaba gelmemiş ve bundan sonra da bu derece asla gazaba gelmeyecektir. Aynı zamanda benim milletime karşı yaptığım bir bedduam var. Nefsim, nefsim, nefsim. Başkasına gidin. İbrahim'e gidiniz. Sonra İbrahim'e gelirler ve ya İbrahim derler. Sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzü halkından onun dostusun. Rabbin katında bize şefaat et. Ne halde olduğumuzu görüyorsun. İbrahim şöyle der. Rabbim bugün o kadar ağır bir şekilde gazaba geldi ki bundan önce bu derece gazaba gelmemiş ve bundan sonra da bu derece asla gazaba gelmeyecektir. Ben ise 3 kere yalan söyledim. Nefsim, nefsim, nefsim. Başkasına gidin. Musa'ya gidiniz. Sonra Musa'ya gelirler ve ey Musa derler. Sen Allah'ın şeriat sahibi peygamberisin ve Allah seni şeriatı ve seninle konuşmasıyla bütün insanlardan üstün kıldı. Rabbin katında bize şefaat et. Ne halde olduğumuzu görüyorsun. Musa şöyle der. Rabbim bugün o kadar ağır bir şekilde gazaba gelmiştir ki bundan önce bu derece gazaba gelmemiş ve bundan sonra da bu derece gazaba asla gelmeyecektir. Ben ise bir adam öldürdüm ki onu öldürmem bana emredilmemişti. Nefsim, nefsim, nefsim. Başkasına gidin. İsa'ya gidiniz. Sonra İsa'ya gelirler ve ey İsa derler. Sen Allah'ın şeriat sahibi peygamberi, Meryem'e ilka ettiği kelimesi ve ondan gelen bir ruhsun. Beşikte insanlarla konuştun. Rabbin katında bize şefaat et. Ne halde olduğumuzu görüyorsun. İsa şöyle cevap verecek. Rabbim bugün o kadar ağır bir şekilde gazaba gelmiştir ki bundan önce bu derece gazaba gelmemiş ve bundan sonra da bu derece gazaba gelmeyecektir. nefsim, nefsim, nefsim. Başkasına gidin. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gidin. Resul-i Ekrem buyurdu ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelecekler. Ve ey Muhammed diyecekler. Sen Allah'ın şeriat sahibi, peygamberi ve bütün peygamberin sonuncususun. Geçmiş ve geçecek bütün günahların bağışlanmıştır. Rabbin katında bize şefaat et. Ne halde olduğumuzu görüyorsun. Hemen hareket ederek arşın altına gelir ve Rabbime secdeye kapanırım. Sonra Allah kendisine karşı yapılan hamd ve güzel senalardan kalbime öyle şey ilham edecek ki benden önce onu hiç kimseye açmamıştır. Sonra ya Muhammed denilecek. Başını kaldır, dile. Dilediğine nail olacaksın. Şefaat et, şefaatin kabul edilecek. Bunun üzerine başımı kaldıracağım ve ya Rabbi ümmetim, ya Rabbi ümmetim, ya Rabbi ümmetim diyeceğim. Allah, ey Muhammed, ümmetinden hesabı olmayanları cennet kapılarından sağ kapıdan girdir ve aynı zamanda onlar bu sağ kapıdan başka diğer kapılardan da diğer insanlara ortaktırlar. Sonra Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Bütün benliğime hakim olan zata yemin ederim ki cennetin kapı kanatlarından iki kanadın arasındaki mesafe Mekke ile Hecer ve Mekke ile Busra arası kadardır buyurdu. Sevgili dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Sünen-i Tirmizi'de geçen bu rivayetine göre bütün insanlar kıyamet gününde peygamberlerin yanına gidecekler ve şefaat talebinde bulunacaklar. Bütün peygamberler şefaat talebiyle gelen insanları geri çevirecekler. Çünkü onlar biliyorlar ki şefaat verme yetkisi ancak Allah'ın izniyle mümkündür. Allah Azze ve Celle'nin bir peygambere bile şefaat verme yetkisi olmadıkça hiçbir kimsenin şefaat etme yetkisi yoktur. Allah Azze ve Celle bu durumu ayeti kerimesinde şöyle ifade etmekteydi. Men zellezi yeşfe'u indehu illa biiznih. Kimdir? Allah'ın izni olmadıkça şefaat etme yetkisine sahip olan kimdir? Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'ye yalvarmakta, kendisinden şefaat isteğinde bulunmakta. Allah Azze ve Celle kendisine şefaat yetkisini verdikten sonra Efendimiz aleyhissalatu vesselam kendi sünneti seniyyesine tabi olanları Allah Azze ve Celle'nin sınırlarına ve hudutlarına tabi olanlara şefaat edecektir. Bundan dolayıdır ki dünyadayken bir insandan, bir kişiden, hatta bir peygamberden dahi şefaat dilemek, bizzat bu şefaat duasını bir peygambere karşı yöneltmek caiz değildir. Ancak denildiği gibi şöyle dua etmek daha doğrudur. Ya Rabbi, bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eyle. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed.